Po raz drugi w trakcie naszego spotkania pojawia się Maciek Goliński, który między innymi z OSTR-em i Maciejem Stępniem, działającym pod szyldem Metro, podjął się zremiksowania utworów z płyty Polka Wojtka Mazolewskiego i jego kwintetu. Wszystko jest realne, białe Bentley, czarny fiak, krótki wyskok na ferajne, wielkie serce, mały świat, tandem przyszłości bez barier, nic nie ogranicza w nas marzeń, możliwości, pragnień. Choć pokażę tobie wymiar innych granic, bez paszportów, różnych wyznań, sztywnych podziałów, detali, wspólny język, wiele kultur, bez robienia z nas produktu, prowokacji władzy elit, zamachowców, samobójców. Choć pożycie na planecie bez obaw, gdzie nie liczy się CV, pierwsze wrażenie ubose, a nie ma podziałów na rasy, brudnej kasy w sztabkach złota, idąc za tym warto razić blaskiem wyobraźni w oczach. Choć pokażę tobie miasto z perspektywy gwiazd, wspomnienia trzymają wartość, jak dla cierpliwych czas. Nie ma mas malwersacji, przenikliwych warstw, tylko my sami dla siebie, wiecznie żywy haj. Make the best music we can and then we hope to have everybody enjoy it. Enjoy it. Peace, love, peace in other people's records. Turntables, sampler. We do hip-hop music. Jak nie teraz, to nigdy. Choć zabiorę ciebie gdzieś ponad dachy naszych miast. Nie ma mapy, to mój sen, w myślach gotowy mam plan. Bez wirusów, chorób, stref, epidemii, dużych plag, jedzenia, jebanej chemii czy propagandy kłamstw. Choć pokażę tobie wizję jutra demo, Lamborghini, szklany dom, pogoda równa Seszelą. Wielki błękit, mały ląd, wyspa, prywatne rodeo. Twierdzą za wysoki lot, w końcu realnie dzieło. Choć zobaczyć z lotu ptaka, świat z gór po oceany. Bogactwo natury, smak powietrza nad nami. Podzielę się wrażeniami, w moich myślach nie ma zasad. Wiadomości o mym stylu, po kosmosie zbiera NASA. Możesz mówić na mnie gatunek proroku. Wybacz, ale nie przybyłem tu na ratunek wam oku. Bez obrazy majestatu, to nie reforma, a wotum. Gdyby ludzie mieli nawyk sobie za oglądać do oczu. Polka w remiksie Macieja Stępnia z udziałem OSTR, a wcześniej Sunday kwintetu Wojtka Mazolewskiego w reinterpretacji Enviego. Utwory pojawiły się na białym winylu opublikowanym w 2016 roku przez wytwórnię You Know Me Marcina Grocha Grośkiewicza. Rozmowa z Grochem już za kilkadziesiąt minut, ale zanim to zaproszę Państwa do wysłuchania kilku innych pięknych płyt tego labelu. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Feel This Way. Tym nagraniem rozpoczyna się doskonała epka pana Crime'a o tym samym tytule. Płyta ukazała się w kwietniu 2014 roku, a na niej muzyka korespondująca na przykład z elektrycznym okresem twórczości Herbie Hancocka. Thank you. kwietnia 2014 roku w potrójnym paśmie Mr. Crime, czyli jeden z wielu artystów, którzy postanowili wydać swoją muzykę w wytwórni You Know Me Records, wytwórni Marcina Grocha Grośkiewicza. A teraz po utworach wydanych przed laty w tej oficynie proponuję nową muzykę tego labelu. Trójce nadzieja dla polskiego jazzu, czyli Mortal Onion. Trójmiejski band jakiś czas temu został zauważony przez Marcina. Stało się to na koncercie, a po nim Groch zaproponował, aby kolejna muzyka tego zespołu zdobyła desygnat w postaci płyt właśnie z logo wytwórni You Know Me. I tak powstał drugi album zatytułowany Experience Design. Zostań w domu z Trójką. Nasze dzisiejsze spotkanie realizuję z mojego domowego studia i postanowiłem, aby całość spotkania poświęcić polskim artystom, którzy właśnie dziś potrzebują naszego wsparcia. Tydzień temu dzwoniłem do polskiej części Gubina, gdzie mieszka połowa duetu Normal Bias. A myślę tutaj o moim rozmówcy, czyli Piotrze Krupińskim, który wspólnie z Tomaszem Karczewskim postanowił oddać muzykę stanowiącą drugi album grupy właśnie w ręce Grocha, czyli Marcina Grocha-Grośkiewicza. Tydzień temu ustaliliśmy, że tytuł utworu, który przed nami, odwołuje się do dystansu maratonu, a pokonał go właśnie Tomek Karczewski. Czy swoją drogą stylistyka dubu i techno sprzyja biegaczom? Proszę dać znać. michal.margancki@polskieradio.pl Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim zapowiadana na wstępie rozmowa z Marcinem Grochem-Grośkiewiczem, szefem niszowej polskiej oficyny wydawniczej, która tej nocy znajduje się w centrum naszego zainteresowania. UF Label, pozbawiony komercyjnych akcentów, w tym roku obchodzi swoje 10. urodziny. To teraz może przypomnę pewną sytuację, mianowicie Kino Muranów. To było ciepło, siedzieliśmy sobie na schodach. Startowała wytwórnia You Know Me, która w tym roku kończy 10 lat. I no, dekada to taki no, już pokaźny i ważny czas i wiek. Zatem pewnie warto zapytać, w jakiej kondycji jest dziś twoja wytwórnia. Jak ty to zrobiłeś, że 10 lat przeżyłeś na rynku muzycznym, prezentując, wydając muzykę ambitną, nietuzinkową? Czy to było trudne wyzwanie? Nie odechciało ci się? Wiem, że w tak zwanym międzyczasie zrezygnowałeś z pracy w korporacji właśnie na rzecz wytwórni. Jest to faktycznie ciekawa klamra czasowa, te 10 lat. Można robić już takie małe podsumowania. Jeżeli pytasz o kondycję wytwórni, uważam, że jest w bardzo ciekawym momencie, bo z jednej strony wydajemy bardzo ambitne i dość niszowe rzeczy, od dżuków, footworku właśnie, kuduro, czyli Lua Preta, do tego eksperymentalny projekt jak Portrety, to wydawnictwo, które na dobrą sprawę zostało wydane przez ostatnie kilka miesięcy, teraz Normal Bias, czyli Dub Techno, czy też Dub. I to, co mnie cieszy najbardziej, że udaje się powoli, chociaż no, to już 10 lat jest to najwyższy czas, ale zdobywać ten rynek zagraniczny i coraz więcej miejsc, coraz więcej sklepów na świecie sprowadza nasze krążki do siebie i to mnie najbardziej cieszy, bo zawsze Moją ambicją było to, żeby docierać z muzyką po prostu w jak najdalsze zakątki globu i to się właśnie zaczęło dziać, więc z tego jestem bardzo zadowolony. Jak to się wszystko udało? Mamy właśnie teraz 78 chyba release, 78 wydawnictwo, sporo z nich było cyfrowych, ale 53 aż winyle i z tego jestem najbardziej zadowolony. Sposób na ten sukces jest taki, że po prostu nie podchodzimy do tych wydawnictw zarobkowo. Wiadomo, że są lepsze i gorsze, jeżeli chodzi o koniunkturę, sukcesy lub porażki. No, niektóre płyty się nam wyprzedają bardzo szybko, niektóre wyprzedają się dosyć w dłuższym czasie, dłuższej perspektywie, ale ogólnie rzecz biorąc, przez to, że wydajemy całkiem sporo tych płyt, jesteśmy atrakcyjny dla sklepów wydawnictwem, bo wtedy można zamówić coraz kilka tych tytułów, nie tak jak są jakieś małe projekty, które wydają rocznie jedną czy dwie płyty. My staramy się trochę robić tego więcej. No i to podejście nie do końca nastawione na zysk, czyli to, że możemy wydawać ambitne rzeczy i nie sugerujemy się przede wszystkim jakością muzyki. To gwarantuję, tak, to prawda, odszedłem z korporacji w pewnym momencie, ale żeby przetrwać i związać koniec z końcem, jestem wciąż DJ-em. Staram się nie wyciągać pieniędzy z samej wytwórni, chcę, żeby te pieniądze krążyły wewnątrz wytwórni i tak jak wspomniałem wcześniej, są lepsze i gorsze wydawnictwa pod względem sprzedażowym i żeby to w ogóle funkcjonowało, no to te lepsze napędzają te trochę gorzej się sprzedające, aczkolwiek cały czas wychodzę z takiego założenia, że te nawet słabiej sprzedające się płyty mają na tyle wartościowe i docieramy dzięki nim do takich unikalnych słuchaczy, że to wszystko ma sens. No i dlatego już 10 lat to trwa i na razie nie zamierzam przestać. Czyli mam wrażenie, że wypracowałeś formułę pewnej hybrydy, że z jednej strony wytwórnia, z drugiej strony wytwórnią w pewien sposób reklamujesz czy promujesz swoje występy DJ-skie. To się jakoś tam uzupełnia. Ludzie grocha kojarzą przede wszystkim z tego, że jest właścicielem wytwórni. Czyli mamy tutaj takich kilka pól, dzięki którym, jak rozumiem, możesz funkcjonować, tak? Zgadza się. No to jakby jest, hybryda jest to dobre słowo, bo wytwórnia, czyli samo wydawanie płyt, dostarczanie muzyki teraz do streamingów, no bo w sumie żyjemy w czasach, gdzie wytwórnia może funkcjonować, nie wiem, w pokoju i po prostu wypuszczać pliki i są wytwórnie, które nie robią płyt fizycznie. My jeszcze je robimy. Faktycznie jako platforma Unomi też działa tak, że pojawiamy się w różnych miejscach, filmując wieczory labelem, nazwą samej wytwórni. Też zdarza nam się prowadzić projekty, albo też mi się zdarza prowadzić jako menadżersko, czyli takie kontrakty 360 stopni, które zapewniają nie tylko wydanie danemu zespołowi, ale także opiekę koncertową i kilka tego typu projektów mam na swoim koncie. Przepraszam, bo tutaj ci wejdę w słowo. Nie masz wrażenia, że trochę historia zatoczyła koło? To znaczy, że w pewien sposób mamy trochę podobną sytuację do tego, co działo się w historii muzyki 100, 200, 300 lat temu. To znaczy, że wtedy, kiedy jeszcze nie istniały płyty, kiedy nie istniały fonogramy, artyści, muzycy żyli przede wszystkim z koncertów właśnie. Tak, na pewno jeżeli nagrywa się dosyć niszowe rzeczy, to głównym miejscem zarabiania dla takiego artysty już raczej nie jest sprzedaż płyty, bo wielu artystów nie sprzedaje tych płyt, ale koncertowanie, granie live'ów, festiwali, których jest coraz więcej, tam przychodzą ludzie, na pewno nasze społeczeństwo, to nie tylko nasze, ale ta konsumpcja muzyki się troszeczkę zmieniła, na pewno ludzie coraz chętniej wychodzą na koncerty, są w stanie wydać więcej pieniędzy na bilety, w związku z tym dla koncertujących zespołów jest to na pewno jakiś przychód. Z drugiej strony też nie jest łatwo, jest olbrzymia konkurencja na rynku i nie trudno, znaczy nie jest to problematyczne, żeby się przebić po prostu. W jaki sposób omijasz gigantów, duże labele? Czy to, nie wiem, czy można mówić o dużych labelach w kontekście Polski, ale w ogóle o dużych wytwórniach, które przecież przez lata miały monopol na wiele rzeczy. Jak sobie radzisz z tymi, którzy mają pieniądze, sztaby ludzi, archiwa? Czy to jest trudne wyzwanie? Wiesz co, no, ogólnie moje podejście i taka filozofia prowadzenia wytwórni polega na tym, że nie uważam nikogo dookoła siebie za konkurencję i zawsze starałem się współpracować z wieloma innymi wytwórniami. Robiliśmy często jakieś takie projekty wspólne albo wspomagaliśmy różne inne projekty. Bo uważam, że jest wciąż dużo miejsca jeszcze na to, żeby się wspierać, szczególnie w takich niszowych projektach, w takich niszowych akcjach, którymi my się zajmujemy. I nigdy nie postrzegałem zagrożenia ze strony dużych wytwórni. Domyślam się, że możesz myśleć o takich majorsach. One raczej nigdy też nie były zainteresowane projektami, które ja wydaję, ponieważ są to rzeczy, które się sprzedają w niewielkiej ilości. Nie jesteśmy wytwórnią hip-hopową, która faktycznie mogłaby być postrzegana jako konkurencja dla dużych firm, która odbiera im trochę kawałek tortu z tego całego rynku. My robimy swoje. Myślę, że to daje mi dużo satysfakcji, że pokazujemy ludziom też nowe gatunki, coś nowego i świeżego. Udowadniamy, że w Polsce mamy mnóstwo fajnych, ambitnych i ciekawych artystów, o których pewnie niewiele osób wcześniej słyszało i to mi daje satysfakcję, że często mam taki sygnał, że ktoś się na przykład dowiaduje, że istnieje taka muzyka jak dub techno albo dub i co więcej, komuś się to bardzo podoba i to jest takie miłe, że otwieramy czasem ludziom oczy, głowy, uszy na takie mniej znane terytoria muzyczne. No i na pewno cały czas jestem osobą, która tak poszukuje czegoś interesującego i ciekawego i na tym na pewno z tego jesteśmy chyba znani, że nie boimy się wchodzić w takie eksperymentalne rejony. No i to na pewno duże firmy nie mają, no boją się tych takich rewirów, a my się wręcz przeciwnie poszukujemy takich ciekawostek. Duże firmy, majorsi, duże labele często mam wrażenie bardzo cynicznie i matematycznie podchodzą do muzyki, którą ewentualnie wydadzą w swojej oficynie. Mówi się, że algorytmy badają, czy dany utwór spodoba się publiczności. Często są to utwory przycięte i przygotowane do prezentacji w radiu, a może nie przycięte, a po prostu stworzone na potrzeby radiosłuchaczy, trwające 3 minuty z wąsem. Mówi się również, że muzyka w tych całych przedsięwzięciach zawiera no, minimalny procent w stosunku do wyglądu, do promocji, do jakiejś często wydumanej i przyznam śmiesznawej filozofii artystów, którzy podpisują się pod tą muzyką. Cała machina, cały proces matematyczno-cyniczny, jak to nazywam, zastanawia mnie, w jaki sposób ty podejmujesz decyzję o tym, czy wydasz dany utwór, daną epkę, płytę, album, o której mówisz po prostu dziękuję. Jak to jest? No każdy projekt jest zupełnie rozpatrywany indywidualnie, nie mamy żadnych jakichś szablonów ani procedur, które stosujemy do wydawnictw. Często bywa tak, że jeżeli rozmawiamy o zupełnie nowych rzeczach, stosuję taką raczej zasadę, że nowe projekty są mi polecane przez takich troszeczkę zaufane osoby. W związku z tym już taki przesiew zazwyczaj mam, że docierają do mnie już takie rzeczy. Już wiem, że coś jest ciekawego w tym projekcie. Cóż, no muszę to tak naprawdę czuć. Jest to bardzo indywidualna sprawa i na pewno, jeżeli są to osoby też mi nieznane, zawsze chcę się z tymi osobami, z tymi artystami spotkać, poznać, porozmawiać, żeby też zobaczyć, czy ta współpraca ma sens, no bo zazwyczaj, tak jak wspomniałem wcześniej, rozmawiamy często też o pomocy w koncertach, w jakichś imprezach, więc wydaje mi się, że taka chemia ludzka jest bardzo istotna w tym procesie, żebyśmy się też po prostu polubili i była ta chęć współpracy. No i tak jak wspomniałem, jest to bardzo indywidualna sprawa. Myślę, że to stwierdzenie, że muszę ten projekt poczuć, polubić, stwierdzić, że sam bym tego po prostu chciał słuchać, to jakby jest tym weryfikatorem. Wspomniałem też wcześniej, że jestem DJ-em, więc wydaje mi się, że jeszcze mam takie lekkie poczucie, co ma większe lub mniejsze szanse zaistnienia w takim nawet bardziej podziemnym obiegu klubowym, ale też w ten sposób czasem patrzę na projekty, czy dany utwór ma szansę, czy ja bym go zagrał jako DJ na przykład, jeżeli my rozmawiamy o czymś bardziej klubowym, czy to jest świeże, czy no bo nie oszukujmy, też muzyka ewoluuje i staram się, często bywa tak, też często zdarza mi się, jeżeli rozmawiamy o jakichś projektach, którym odmówiłem, a były, powiedzmy, że przysłane przez dosyć doświadczone osoby z dużym stażem, to był też czasem taki argument, że to już nie jest świeże, bo na to też muszę patrzeć, chcę, żeby ta wytwórnia też wyznaczała czasem trendy, szła czasem, pokazywała coś zupełnie nowego, a nie wracała do przeszłości, co oczywiście w niektórych projektach może być atutem. No, rozmawiamy teraz o Normal Bias, który ewidentnie tutaj się inspiruje nagraniami z lat 90., ale dla mnie jest to wciąż świeże i ciekawe, a czasem bywa i tak, że artysta zatraca troszeczkę się nad tym, co robi i trzeba go zdyscyplinować. Tak, trochę tak. No, też dla mnie szczerość jest jakby istotna w tym wszystkim i oczywiście zdarzało mi się kiedyś kogoś, są ludzie tacy, którzy nie znoszą krytyki. Artyści często też są bardzo takimi indywidualistami i mają często ego bardzo rozwinięte, więc zdarzyło mi się czasem kogoś urazić, pisząc szczerze, czy mówiąc, że to nie nadaje się do mojej wytwórni, ale uważam, że ta szczerość jest bardzo istotna i jeżeli kogoś ma to, wierzę, że powiedzmy taka szczerość też pomoże tej osobie poprawić i zrobić właśnie krok do przodu, a nie krok w tył. Okej. To może być trochę niestosowne pytanie, niestosowne w kontekście artystów, którzy mają rzeczywiście rozbuchane ego, ale zastanawia mnie zawsze z tej 10-letniej historii. Były sytuacje, w których absolutnie przestrzeliłeś albo odniosłeś nieoczekiwany sukces dla siebie? Dobre pytanie. Wiesz co, tak, no przestrzelone projekty zdarzały się, ale to też zrzucam to na tą chęć do eksperymentów i kilka takich płyt, które uważam wciąż muzycznie się bronią, ale wyszły albo w nieodpowiednim czasie, albo za mało poświęciliśmy im uwagi, no bo też to jest chyba teraz największe zadanie, wypromować daną muzykę. To nawet jest tej muzyki tak dużo dookoła, żeby przebić się z nią do słuchaczy, żeby dotrzeć do mediów, do dziennikarzy, żeby zainteresować czymś nowym. To jest największe wyzwanie chyba obecnie. Więc to, że mam poczucie, że wartość muzyczną mamy w danym nagraniu, to jeszcze nic nie oznacza, że będzie to sukces. No i miałem kilka takich projektów, szczególnie na początku działania wytwórni, kiedy wydawało mi się, że osoby, które mimo wszystko, że zaczynają albo są po prostu tak zwanymi no-name'ami, czyli po prostu jeszcze nie mają fanów, ani nie mają marki wyrobionej, że ta muzyka sama się wybroni i czasem się nie wybroniła, bo po prostu byli to nieznani ludzie i kilka takich płyt jeszcze mam w magazynie, które po prostu nie zeszły, ale uważam, że każdy projekt troszeczkę pracuje na kolejny projekt i to wszystko to są naczynia połączone, że czasem coś, co nie jest do końca sukcesem, ale wystarczyło, że trafił, nie wiem, jeden utwór gdzieś do radia, ktoś o kimś usłyszał, później powstały jakieś kolaboracje nowe wśród tych artystów, więc nie chciałbym nigdy powiedzieć, że jakbym się cofnął w czasie, to bym czegoś bym nie wydał. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że gdyby nie te różne małe porażki, to też nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Sukcesy nieoczekiwane, no na pewno nasz największy sukces komercyjny Rysy to była taka niespodzianka dla nas wszystkich. Oczywiście doświadczeni super producenci, ale no nikt nie spodziewał się, że to tak zaskoczy. Więc na pewno jak myślę o jakichś takich większych sukcesach, to zdecydowanie to pierwszy projekt, który mi się tak rzuca w pamięć, bo oni faktycznie zawojowali ten rynek i wyszli po prostu poza tą naszą troszeczkę, czasem to też taką określam, bańką troszeczkę, taki krąg, kiedy wydaje nam się, że już zapełniliśmy wszyscy znajomi już o tej płycie wiedzą, a tu nagle się okazuje, że pojawiają się rysy i one faktycznie dotarły dużo, dużo dalej i zwiedziły całą Polskę koncertowo i to było coś naprawdę dużego i na pewno wiele Juno mi zawdzięcza temu projektowi, bo po prostu Juno mi w sposób się dowiedziało. Rozmawiamy o ponad 70 różnych wydawnictwach, więc było tego bardzo dużo i każdy ma jakąś tam swoją historię i podchodzę do tego z, jak są, nie wiem, musiało się to tak wydarzyć, żebyśmy byli tu, gdzie jesteśmy. Sporo nauki, ja też lubię uczyć się na błędach mimo wszystko. Na pewno zapału nam nie ubywa i mamy dużo planów na przyszłość. Z dużą przyjemnością zawsze cię słucham. W pewien sposób przyznam, podziwiam, bo to niełatwy kawałek chleba. Zastanawiam się, czego mógłbym ci życzyć na kolejny czas, na kolejną dekadę. Co można życzyć człowiekowi, który od kilku ładnych lat żyje i utrzymuje się z tego, co kocha? No na pewno chciałbym, jakbyś mógł mi życzyć, jakby się spełniło to, żeby ludzie, no kochamy winyle, ty też wiem, że kochasz ten nośnik, więc dobrze by było, żeby te płyty winylowe wciąż się ukazywały. Nie jest to wcale takie pewne. Oczywiście wszyscy mówią o tym, że ten nośnik ma teraz wielki swój, wielki powrót, ale rynek jest bardzo nasycony i nie jest to łatwe, żeby sprzedawać te nakłady. Chciałbym, żeby tych płyt, takich pamiątek, bo w sumie tak można traktować, bo ja może jestem trochę sentymentalny, ale to dla mnie najfajniejsza pamiątka po danym materiale, czyli właśnie taki fizyczny nośnik, który zostanie gdzieś na półce i można do niego wrócić. Więc mam nadzieję, że tych płyt winylowych jeszcze trochę się nam uda wydać, docierać jak najdalej i w wiele różnych miejsc na świecie, bo chyba to też jest największa satysfakcja, nie tylko dla mnie, ale dla artysty, kiedy ma świadomość, że jego płyta trafiła na półki do sklepu w Japonii, czy w Hongkongu, czy Australii. To myślę, że jest po prostu fajne uczucie i dla mnie, dla artysty. No i pamiętajmy, że You Know Me to przede wszystkim albo i wyłącznie polscy producenci, więc mamy też taką troszeczkę fajną misję pokazywania światu, że w Polsce również powstaje bardzo ciekawa muzyka, jest ciekawa scena i że możemy być atrakcyjni, bo muzyka nie zna granic teraz, więc na pewno to też jest piękne i to mnie napędza na pewno. Państwa, moim gościem był dziś Marcin Groch-Grośkiewicz, właściciel, inicjator, założyciel wytwórni You Know Me. Bardzo, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję i do usłyszenia następnym razem. Zostań w domu z Trójką. Całe nasze dzisiejsze spotkanie wypełnia polska muzyka i twórczość polskich artystów, którym w tym trudnym dla nas wszystkich okresie staram się dodać otuchy i wsparcie. W zeszłym tygodniu wspólnie z Wojciechem Konikiewiczem mówiliśmy o muzyce nowej przestrzeni, czyli jego płycie otwierającej historię polskiego ambientu. Dziś kończę nasze spotkanie właśnie jednym z fragmentów tego wydawnictwa, który gdzieś tam przywodzi mi na myśl na przykład kompozycję Vangelisa. Bardzo Państwu dziękuję za wspólny czas. Trzymajmy za siebie kciuki, bądźmy solidarni i uważajmy na siebie. Mówił Michał Margański. Życzę Państwu dobrej, zdrowej nocy. Przed nami dźwiękowe plamy rzucane na płótno przez Wojtka Konikiewicza. Dobranoc.